right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100 Chart, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Iar săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat de Play & Win și Ina cu hitul India, pe 99 Shana cu Out, iar pe locul 98 a ajuns Don Omar, Danza cu Duro. De locul 98 în această săptămână, Don Omar pe 97, Julia, un om cu un pian, 96, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, pe 95, Deep Inside, 94 pentru DJ Project și Adela, Vraja Ta, 93, Cerebert și Helen Kaboom, 92, Will.i.am și Britney Spears, Scream and Shout, un hit care coboară 29 de locuri, tot în coborâre, 6 poziții, Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, locul 91, pe 90, Casper Bjork, Heaven, iar acum mergem pe locul 89 pentru un hit new entry cântat de Beverly Brown, Wishing on a Star. New entry this week. Run as fast as you can now, like sun rays from the sun, sparkles from the stars, just believe that you can touch your dreams. It's time to spread your wings, exploding once you kiss. This is happiness. I'm wishing on a star. I'm wishing we could all.

Balada lui Gustavo Lima a ajuns pe locul 85. Pe 84 se află Smiley, Dead Man Walking coboară încă 6 locuri. 83 pentru Trevi McCoy și Bruno Mars cu Billionaire. 82, Fine Bastian, If You Only Knew. Iar pe 81, hit nou, Icona Pop, I Love You. New entry this week. I got this feeling. Icona Pop, new entry direct pe locul 81, I Love It. 80 pentru Schizo Skills, Bine Edităt. 79, Calvin Harris, Feel So Close. 78, un alt hit produs de Calvin Harris, Sweet Nothing. 77, El Mike și René Santana, Fly. 17 locuri în urcare. Pe 76, Miss G, Moonlight. 75 pentru Francesca cu Paradise. Locul 74, Martin Solveig, The Night Out, în staționare. Iar pe 73, new entry, noul hit cântat de Morandi, se numește Every Time We Touch. New entry this week. Just a memory. Săptămâna aceasta Morandi pătrunde în Airplay 100 la Kiss FM pe 73 cu Every Time We Touch, 72 Raluca All For You coboară 19 locuri, iar pe locul 71 noul hit cântat de Pink, Just Give Me A Reason. Facem o recapitulare și mergem mai departe. Number 80. Number 79. I feel so close to you right now. Number 75. Number 74. Number 73. Locul 70 pentru Stroke 69 cu Jamaica, hit care coboară 3 locuri, iar acum vă invit pe locul 69, o ascultăm pe Adele, Set Fire to the Rain. Adele este ocupanta locului 69 pe 68, Sore cu Different, 67 pentru J-Yolo, Te pup, papa, 66 Mamacita, Knocking at Your Heart, 65 pentru Solo și Siren, iar pe 64 se odihnește săptămâna aceasta Xonia, ascultăm Remember. Plecăm de pe locul 64, unde se află Xonia, pe 63 hit nou de la Cat de Luna și Costi, Always on my mind, 62 pentru Lorin cu Euphoria, 61 Alex Velea, minim 2, facem rapid o recapitulare, iar apoi vă invit pe locul 60 pentru DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas! Number 70. Number 65. My home has no handles. My home has no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal. Number 64. Number 62. You burn, yeah, never lose. We'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Locul 60, DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, Airplay 100 la Kiss FM, mergem mai departe. Pe 59 se află Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 58 pentru Ina, Tu și Eu, 57 Fly Project, Back in My Life. Iar pe locul 56, noul hit, Crush și Alexandra Ungureanu, Nu am aripi. Săptămâna aceasta au lansat și noul videoclip pe care îl puteți desigur viziona în exclusivitate pe Kiss TV. Noua Marip, hitul cântat de Alexandra Ungureanu alături de Crush, urcă două locuri până pe 56. Pe 55, Liviu Hodor și Mona, No Stress. 54 pentru Mateo, amândoi. 53, Aranda Marchei și Felipe Nidia. 52, DJ Sava, Cocktail. Iar pe locul 51, săptămâna aceasta, Mosano. Ascultăm Una Serenada.

Sunt Cristi Nițu, la Kiss FM ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Am ascultat piesa de pe locul 43 cântată de Alicia Keys. Pe 42 se află Corina, iar pe 41 Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child. Este timpul pentru o nouă recapitulare, iar apoi locul 40. Number 50. Better Without You, hitul produs de Dr. Cucio, este pe locul 40. Pe 39, Mai Danez. Pe 38, Olly Murs și Florida Troublemaker. 37 pentru The Script și Will.i.am, Hall of Fame. 36, Major Lazer, Get Free. Iar locul 35 este ocupat de noul hit cântat de Elena Gheorghe, Echo. Am așteptat să-mi scrii, sunt bine. Round and

who's watching when we tearing it up. You know that magic that we got, nobody can touch. So looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heart. Cântată Kesha se numește Diane și este azi pe locul 30, pe 29 coboară 5 locuri Voltaj, Lumea mea, tot în coborâre și tot 5 locuri Laura fără el pe 28, iar pe 27 vă invit să o ascultați pe Aura Dion, Friends. Free, free to be myself, free to need some time, free to need some help, so I'm reaching baby out, when I'm lonely in the crowd, on the silence gets too loud. Be crashing on some couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. Oh, it's sad, I know, but at least I got my friends sharing gold in the wind. They got my back until the end. If I never fall in love again, well, at least I got my friends. I got lifeboat in the dark, saving me from the sharks. Radion featuring Rock Mafia, Friends, hit de locul 27, Airplay 100 la Kiss FM, pe 26, Thrift Shop, 25 pentru Maximilian Zou și Spy cu Domnișoare, iar acum ne pregătim să ascultăm piesa de pe 24, noul hit cântat de Sore alături de Mihai Ristea, se numește Beautiful Life. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 24. Tell you no, tell me yes. It's a sin and I have to confess. But baby, baby, you know I'm in love. You're so nice and you're mine. It's so wrong but it's gonna be right. Cause baby, I'll be yours for you've been watching me, girl. You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. I've been watching you. Have you been watching me, girl? You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. You found me and you saved me. Cross the storm, I'll be yours forevermore. Beautiful Life, o piesă foarte drăguță, Sore și Mihai Ristea, locul 24. Pe 23 coboară 8 locuri Antonia cu Jamea, iar pe 22 urcare de 15 poziții pentru Ina, More Than Friends. We're eso que tú tienes mío. Caliente, frío, tú eso que tú tienes. Săptămâna trecută pe locul 37, azi pe 22 este Ina, More Than Friends, locul 21, WhatsApp și Andra Calameteo coboară două locuri. După o recapitulare ne reîntâlnim cu Ami, locul 20, Trumpet Lights. Number 30. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso.

ce-a fost odată, te prefaci că nu mai știi. Și mi-e dor de tine în nopțile târzii, iar dacă simți la fel, încă te aștept să vii. Ai grijă de tine, că lumea e plină de oameni răi, și poate mai bine că am luat-o amândoi pe alte căi. Dar e tăi inimii mele bătăi, că plânge după ochii tăi. În ochii tăi descoperea visele ce le trăiam, dar plătesc clipa cu tine, cu tot sufletul din mine. E greu să vezi cum tot ai iubit azi și loc în suflet s-a privit un gol, ce gol imens. Doar ne spunem ce-am greșit, ce-a lipsit între noi. Abia acum am înțeles ce e dragostea. Când ai plecat din viața mea, când ai plecat din viața mea. Number 14. Antonia, Marabu, în ultima săptămână a urcat 27 de locuri, atingând azi locul 14 în Airplay 100. La Kiss FM, pe locul 13, se află Corina și Pașaman, Pernele Moi. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 13. Hei, sunt Corina și asculți Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Și penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise-n doi. La cum îmi zâmbeai, la cum mă priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi-ți ai. Yo, man, assassin, big style production. Ha, ha, ha, man, in the area. Ya, ya, ya. Pasha and Corina again, again. Și penele moi și ochii mei doi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut când mințeai. Și penele moi și ochii mei doi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut când mințeai. Spune-mi dacă simți și tu. Transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când crezi cât rău ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah, yeah. Ți-aș fi dat ce-i mai bun din mine, oh, oh, oh. Dar tot ce aveam erai doar tu. Și penele moi și ochii mei doi, ce-am crezut când mi-ți-ai. Și penele voi și ochii mei doi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut. Corina și Pașaman urcă 7 locuri aici în Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Sunt Cristi Nițu și vreau să continuăm împreună. Azi pe locul 12 se află DJ Lino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat. De todo el... fericirea altora le aparține. Și nu, chiar nu înțeleg de ce nu vrea să treacă și pe la mine. Știu că este greu, așa va fi mereu, până când îmi voi reveni. Poate într-o zi când ne vom întâlni, just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta

could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Paint of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So shine bright tonight.